1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De boer-burgerbeweging is in 11 van de 12 provincies de grootste geworden. Dat valt nu met zekerheid te zeggen, al zijn nog niet overal alle stemmen geteld. Zo is er in Zuid-Holland en Gelderland nog sprake van een tussenstand, maar daar is de BBB niet meer in te halen. Alleen in Utrecht is er een nek-aan-nek-race tussen GroenLinks en de BBB. Het verschil bedraagt 700 stemmen. De uitslag van de gemeente Veenendaal moet daar de doorslag geven. Het aantal varkens in Nederland is vorig jaar met 1,6% afgenomen. Het zijn er nu 11,3 miljoen, meldt het CBS. De varkensstapel krimpt sinds 2018, mede doordat stoppers de laatste jaren subsidie krijgen. Het zijn vooral kleine varkenshouders die stoppen, waardoor het gemiddelde aantal dieren per bedrijf is gestegen van minder dan 3000 in 2018 tot ruim 3400 nu. Het aantal koeien in Nederland nam vorig jaar iets toe, met 0,4%. Het zijn er nu 3,8 miljoen. De A67 is de hele avond dicht geweest omdat er slachtafval op de weg lag. Een vrachtwagen verloor eind van de middag zijn lading toen hij hard moest remmen en vervolgens alsnog op de vrachtwagen voor hem botste. Het gebeurde bij Geldrop, op de rijbaan richting Eindhoven. Het slachtafval vloog uit de laadbak, over de cabine heen en belandde op de snelweg en op andere auto's. Rijkswaterstaat is uren bezig geweest de ingewanden op te ruimen en het asfalt schoon te maken. Naar verwachting gaat de A67 bij Geldrop over een uur weer open. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na de uitzege in Rome waren de Alkmaarders ook thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich al bij de laatste acht van de Europa League, dankzij een 7-1 overwinning op Shakhtar Donetsk. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 4 en 8 graden. Overdag eerst vrij zonnig, 's middags meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. Het is zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Makkelijk om verstrikt te raken in je eigen kleine menselijke leventje. We denken dat alles van ons is. De bossen, de dieren, de zee. Natuur bestaat niet alleen uit planten en mensen en dieren. Het zit ook in het ontstaan en vergaan van dingen, eb en vloed. Ik ben te weinig afgestompt om op een makkelijke manier te kunnen leven. Hoe politieke taal en stilte zijn afgebakend bepaalt niet alleen wie mee kan praten, maar ook welke onderwerpen besproken worden en daarmee hoe kennis tot stand komt. Zodra de taal zich over stilte buigt, gaat een deel van de stilte erin op. Het doel van filosofie is om dingen beter te begrijpen, niet om mensen iets voor te schrijven. Dit is de hartslag van Eva Meijer, filosoof, kunstenaar, schrijver, NRC-columnist en singer-songwriter. Ze schreef 14 boeken, fictie en non-fictie. Haar werk is vertaald in meer dan 20 talen. Terugkerende thema's zijn taal, stilte, gekte, dieren en politiek. In haar boek Verwar het niet met afwezigheid beschrijft ze 4 verschillende soorten stiltes. Ik ben zo benieuwd welke politieke stiltes ze heeft gehoord nu het volk heeft gesproken. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Eva, fijn dat je er bent. Vind ik ook, leuk. Heb je inderdaad stiltes gehoord? In de verkiezingsuitslag. Ik denk dat er heel veel verschillende soorten stiltes eigenlijk tot uitdrukking komen in deze verkiezingsuitslag. Ten eerste, en heel opvallend, de mensen die zich niet gehoord voelen. Dat is wel een soort populaire stilte tegenwoordig, die vaak ook niet klopt, hè, want er zijn bepaalde groepen die zich heel weinig gehoord voelen, maar heel veel gehoord worden. Zoals de protestboeren. Er zijn niet alle boeren, want er zijn ook heel veel andere boeren. Maar je ziet wel dat verschillende groepen burgers, waaronder dus die boeren, eigenlijk het gevoel hebben dat ze niet goed mee kunnen praten over de dingen die voor hun belangrijk zijn. En dat als ze wel meepraten, dat hun stem alsnog niet meegenomen wordt, dat ze niet gehoord worden. Maar daarachter zijn natuurlijk, kijk, de keuzes die wij nu maken, politiek, zijn heel verstrekkend. Die beïnvloeden niet alleen ons leven nu, maar ook dat van toekomstige generaties. Bijvoorbeeld kinderen. Kinderen worden heel weinig of niet gehoord in de politiek. En je ziet ook dat de partijen die nu gewonnen hebben, dat zijn geen partijen die ecologische gezondheid hoog in het vaandel hebben staan of die echt keuzes willen maken. Daarnaast zijn er natuurlijk de niet-menselijke dieren die ook niet, niet gehoord worden. Het land, het landschap. En het blijft. Ja, het lastige is dat. Dat er heel erg veel verandering nodig is eigenlijk in het systeem van de politiek. Willen we al die andere stemmen ook een plek geven? En het lijkt misschien alsof parlementaire politiek daar ook niet helemaal het geschikte middel voor is. Ik denk dat dat het wel is, hè, dat het ook een vehikel is voor verandering. Maar ja, er is nog wel een lange weg te gaan. Want wat is het gevolg als je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt? Dan word je boos? Ja, mensen worden boos. Het probleem is alleen dat wanneer het gaat over politiek, denken we heel vaak aan taal, aan je uitspreken. Dat is heel belangrijk in de officiële politieke praktijken zoals we die kennen. Bijvoorbeeld in het parlement zijn er debatten waarbij mensen met elkaar praten. Ook in protestbewegingen wordt taal en stem echt heel belangrijk gevonden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel politieke praktijken die niet op spreken berusten, maar juist gaan over luisteren of over stilte. En als je nadenkt over stiltes in de politiek, dan krijg je eigenlijk een heel ander beeld van wat politiek is. Politiek is niet alleen maar één keer in de vier jaar stemmen of meelopen in een demonstratie of een besluit nemen in de gemeenteraad of in het parlement. Maar eigenlijk zijn er ontzettend veel menselijke handelingen en relaties die beïnvloed worden door machtsverhoudingen. En dat is ook al politiek. En wat bijvoorbeeld een heel duidelijk mechanisme is, is wat ze in het Engels silencing noemen. Bepaalde groepen. Mensen, maar ook andere dieren, worden eigenlijk misschien officieel wel gehoord, maar niet echt serieus genomen. Of ze worden zelfs helemaal niet gehoord, of ze worden zelfs hun taal wordt actief bestreden of ontkend. Dat is bijvoorbeeld bij bepaalde koloniale praktijken zie je dat de koloniale overheerser niet alleen maar de wetten maakt, maar ook zegt, jullie cultuur telt niet, jullie taal is is gewoon maar een soort taaltje, dat is niet zo belangrijk, dus we gaan nu allemaal onze taal spreken. En mensen raken daarmee niet alleen hun hun identiteit kwijt, maar ook hun manier van naar de wereld kijken en zich verhouden tot die wereld. Dat is ook onderdeel van identiteit, maar ik bedoel niet alleen maar als volk. Maar dat gebeurt ook in het klein, als bepaalde groepen niet helemaal serieus genomen worden. En dat is bijvoorbeeld een politieke stilte die we nu aan het leren herkennen zijn. Er is nu eigenlijk steeds meer aandacht voor. En ik denk dat mensen die zich niet gehoord voelen, horen soms inderdaad tot dat soort groepen. En ik denk dat het tot op zekere hoogte ook voor boeren in Nederland geldt. Die ook een bepaalde manier hebben van zich uitdrukken en van spreken. Die misschien niet altijd aansluit op een soort beleidstaal of ambtelijke taal. Maar het geldt voor heel veel andere groepen ook niet. Dat zijn gewoon mensen die dingen willen hebben en niet altijd krijgen wat ze willen. En zeggen, net als een kind eigenlijk, zeggen van ik voel me niet gehoord. Maar alleen maar omdat ze niet het krijgen wat ze willen. En dat is dan weer een andere psychologische variatie. Want de opkomst, het is nog niet helemaal duidelijk, maar de opkomst is vrij hoog van deze verkiezingen. Dat wil dus zeggen dat steeds meer mensen gehoord willen worden. Kan ik dat zo interpreteren? Nou, ja. Of zie jij dat anders? Ik denk dat er een gerichtheid op het grote goed mist. En dat mensen hun eigen belangen op de agenda willen zetten. En dat bepaalde groepen dat heel luidruchtig doen. En in de afgelopen 20 jaar zijn populistische partijen opgekomen. Die eigenlijk heel erg inspelen op dat idee van groepsbelangen en ook verschillende groepen tegenover elkaar zetten, waardoor het lijkt alsof we niet dezelfde belangen delen. En nu zie je daar eigenlijk een soort overtreffende trap van. Waarmee ik helemaal niet wil ontkennen dat sommige mensen zich oprecht zorgen maken over hun eigen toekomst of over de toekomst van Nederland. Maar het punt is, we leven gewoon in een hele vreemde tijd. We leven eigenlijk in een tijd waarin de natuur terug gaat spreken. We hebben heel lang als mensen kunnen zeggen, we leven in een mensenmaatschappij, we hebben het alleen maar over mensendingen, we gebruiken de andere dieren voor ons gewin, we gebruiken de aarde voor ons voedselsysteem. Wij bepalen wat we met de natuur doen en willen. Precies. En nu merk je eigenlijk dat we heel erg tegen de grens aanlopen. Er is sprake van klimaatverandering, ecologische vernietiging, verlies van biodiversiteit, uitsterving van soorten. En mensen beginnen te voelen dat het zo ook voor mensen niet langer kan. En dat zal zich gaan vertalen in een politiek systeem dat veel meer gericht is op een soort holistische manier van samenleven met de aarde en met de niet-menselijke aardbewoners. Maar nu zitten we een beetje in het staartje van dat laatste antropocentrische beeld. Dus mensen die heel erg nog hun eigen belangen op de een of andere manier willen veiligstellen. Maar je ziet al dat op heel veel plekken ter wereld zijn er klimaatvluchtelingen. Zelfs in Zuid-Europa begint de situatie op bepaalde plekken al behoorlijk onleefbaar te worden. Dat krijgen wij hier straks ook. Dus het voelt een beetje voor mij als stuiptrekkingen van een oud systeem. En dat vind ik ook het hele jammere aan deze verkiezingsuitslag. Dat toch blijkt dat heel veel mensen kiezen voor die populistische benadering van de politiek, voor de belangen van de eigen groep. En uiteindelijk zijn dat ook niet je eigen belangen. Want ja, god, misschien voor jou, misschien voor de komende 20 jaar. Maar daarna is het echt afgelopen hiermee. En nu kunnen we bepaalde dingen nog anders doen. Dus het is in die zin een soort vertraging van de vooruitgang. Dus ook wat je zegt in het begin, van we denken dat alles van ons is, de bossen, de dieren, de zee, dat vloeit eruit voort. Dus deze verkiezingsuitslag groeit daaruit voort. Ja, uit zeker. Die gedachte. Ja. Ja, want de partijen die nu gewonnen hebben, dat zijn eigenlijk partijen die klimaatverandering ontkennen of in elk geval niet serieus nemen, die de niet-menselijke dieren als afval behandelen, die kinderen niet serieus nemen omdat zij straks de rekening gepresenteerd krijgen van ons gedrag, die mensen elders ter wereld niet serieus nemen die hebben te lijden onder ons ongebreidelde consumentisme, die zichzelf niet serieus nemen, want we hebben allemaal behoefte aan frisse lucht en een schone leefomgeving. En het is ook veel fijner om in harmonie te leven met je omgeving. Mm-hmm. En we hebben als mensen maar heel weinig nodig. Dat is eigenlijk, kun je het beste zo weinig mogelijk hebben, want dan wordt je leven rustiger. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Eva Meijer. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Laat deze dame even een pilletje nemen. Ga heen, mens. Je hele artikel staat weer bol van de leugens. Nee, plantjes, daar word je gezond van. Muts, dat heet de voedselketen. En bepaal jij nou maar niet wat goed is, want dat doen die snelwegzitters ook en dat is wel duidelijk dat daar niets goed aan is. Wauw. Eva Meijer heeft zichzelf overtroffen. Zee, nu is niet alleen een dystopisch literair verhaal. Het is ook een intrigerende combinatie van het mensbeeld van Rutger Bregman en het nihilisme. Meijer is filosoof en schrijver, maar in mijn ogen ook activist. En dat activisme sijpelt er in al haar boeken een beetje doorheen. Prachtig geschreven door een filosoof met humor. Ik moest glimlachen om de humoristische verwijzingen naar bestaande personen en situaties. Ik moest huilen om de filosofische gedachten over leven en dood. Hashtag Eva Meijer. Tot zover wat reacties. Opvallend hierbij vind ik heel veel positieve reacties als het gaat om je boeken. En ja, dan bereik je natuurlijk de mensen die er al open voor staan, voor jouw denkbeelden. En felle reacties als het gaat om je columns. Nou ja, kijk, ik ben ook academicus, hè. En daarin, filosofen zijn het nooit met elkaar eens. Maar het fijne is van de filosofische discussies, ik ga veel naar conferenties en dan praat ik over mijn werk. En weet je, zelfs de mensen die dezelfde waarden delen, zijn het niet met elkaar eens. En ik vind dat een hele prettige manier van het niet met elkaar eens zijn. Namelijk door argumenten te geven, door heel fel en fanatiek te zijn, maar alleen maar over de inhoud te spreken. Dus dit zijn allemaal waardeoordelen. Hier zit absoluut geen informatie in voor mij. Dus ik lees bijvoorbeeld ook nooit recensies, want dat is ook daar heb je als schrijver ook heel weinig aan. Kijk, heel veel mensen kunnen niet lezen. Dat is een van de dingen die je leert als schrijver. Maar heel veel mensen kunnen ook niet. En bedoel je dan ook letterlijk niet lezen? Of bedoel je gewoon wel lezen, maar het niet begrijpen? Maar het niet begrijpen. Dat is een beetje het droevige lot van een schrijver. Er zijn wel heel veel mensen die ook wel goed lezen, hoor. En die hun best doen. Ja, en hoe merk je dat dan, dat je onbegrepen eigenlijk dan wordt? Nou, dat mensen inhoud verkeerd weergeven. Of dat ze gewoon dingen zeggen die ik niet betoog. En dat geldt niet alleen voor mijn columns, hoor. Geldt net zo goed voor mijn boeken. En ook over activisme. God, dat is in Nederland. Het is ook heel Nederlands, namelijk. Nederland is heel. Hoe moet je dat nou zeggen? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En, Calvinistisch. Calvinistisch, maar ook tegen grote ideeën, tegen andere ideeën, tegen tegendenken. Wanneer je bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk, of ik word veel vertaald, kom ik in Italië of in Polen, daar heb je hele felle intellectuelen die heel erg op de inhoud meteen beginnen te discussiëren. Eigenlijk nog voor je hebt voorgesteld, dan begint het al. En dat vind ik een hele fijne manier om met elkaar informatie uit te wisselen, omdat het niet persoonlijk is eigenlijk. Ik vind kritiek ook helemaal niet erg. Ik krijg ook wel bedreigingen in de mail. En dat vind ik ook niet erg. Het hoort er een beetje bij. Het is ook democratie, hè? Je gooit een idee de publieke ruimte in en mensen die gaan ermee aan de slag. Het enige wat jammer is, is dat er zoveel gereageerd wordt. Want dat is dan bijvoorbeeld op Twitter, is alleen maar reageren, is niet antwoorden, maar alleen reageren. En daardoor stagneert het, stagneert het debat. Er gebeurt niks. Het is niet interessant. Dus Nederlanders zijn eigenlijk vrij slecht in inhoudelijk discussiëren. Of ze willen discussiëren zonder dat ze de inhoud kennen of begrijpen. Ja, precies. En dat is natuurlijk een beetje ondankbaar. Als je heel erg je best doet om heel veel boeken te lezen, zodat je ook iets toevoegt. Maar het is ook, kijk, wat wel heel leuk is van Nederlanders, is dat ze zeggen wat ze vinden. En dat je daardoor snel op een bepaald punt terecht kan komen. En ik geef ook wel veel lezingen. En daarin zie ik eigenlijk een heel andere kant van Nederland dan in de reacties die je nu bespreekt. Namelijk mensen die rustig willen nadenken over de problemen waar we met z'n allen mee te maken hebben. Mm-hmm. Kijk, hardop nadenken, met elkaar spreken over problemen is een van de belangrijkste dingen die je kan doen in een democratie met elkaar. En als we dat verleerd zijn, dan is dat echt niet alleen maar een probleem voor de inhoud, voor waar we het over kunnen hebben, maar het is ook een probleem omdat de gemeenschappelijke wereld die we met elkaar vormen, zoals Hannah Arendt dat noemt, verloren gaat. Je hebt een ruimte nodig waarin je met elkaar over dingen kunt spreken. En ik denk eigenlijk dat de opkomst van internet, ik hou heel erg van internet, ik vind een hele goede en bijzondere levensvorm van techniek. Maar ik denk dat we nog niet helemaal geëvolueerd zijn om te kunnen gaan met wat het doet met ons debat. Want die ruimte waar je het over hebt, waar je elkaar dan ontmoet en waar je met elkaar praat, daar zijn wel regels in die ruimte. Ja, en regels moet je ook altijd ter discussie kunnen stellen. Maar het gaat in elk geval niet alleen maar over zelf de hele tijd praten. Het gaat ook over luisteren. En over een bepaalde nieuwsgierigheid naar anderen. Kun jij goed discussiëren met iemand die vanuit een hele andere basis denkt? Bijvoorbeeld iemand die zwaargelovig is. Ja hoor, ik kan met iedereen goed discussiëren. Ja. Iemand die zich niet baseert op feiten, kun je daarmee discussiëren? Nou ja, weet je, vroeger stond ik voor de verkiezingen heel veel op straat. Voor de Partij voor de Dieren, bij station Amstel bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik vind dat een ontzettend leuke manier om met mensen met wie je het niet eens bent te praten. Nou moet ik, maar ik ben het nooit met iemand eens. Ik ben de hele tijd in gesprek met mensen waar ik niet mee eens ben. Maar goed, daar kom je dan op straat ook echt heel veel mensen met heel andere achtergronden tegen. Hoe verloopt zo'n gesprek dan ideaal gezien? Van jij zegt A, de persoon die je spreekt die zegt B. Kom je nader tot elkaar? Is het dan geslaagd? Of zeg je van nee, het mag ook gewoon precies zo blijven bestaan, dat ik A blijf vinden en die andere persoon B. En dat je eventjes een clash hebt en je gaat weer uit elkaar. Nou ja, als het goed is leer je het dan beter met elkaar oneens zijn. Hoe leer je dat dan? Door naar de ander te luisteren, je te verplaatsen in diegene. En door... Kijk, alles en iedereen heeft een verhaal. Dus een context. Ja, maar ook gewoon echt een verhaal. Dat is ook, weet je, mensen zijn ook intrigerend. Dus misschien neemt dan de romanschrijver het ook een beetje in me over. Maar ik, vroeger ging ik heel veel met de honden met de tram. En had ik altijd van die tramgesprekjes met mensen. Kom je ook weer mensen tegen die je normaal gesproken niet zo gauw zou ontmoeten. En een van mijn honden, Olly, is een pacifist en een hele aardige jongen. En die heeft me ook wel geleerd om aardiger en vriendelijker tegen zomaar mensen te zijn waar ik niet zo snel mee zou praten. Hoe verloopt zo'n gesprek? Het mooie van gesprekken is dat je nooit van tevoren precies weet hoe ze aflopen. En daar ligt hoop in besloten. Want er kan iets nieuws gebeuren. Je kunt samen iets nieuws bedenken. Je kan ook echt veranderen door met iemand in gesprek te zijn. Maar dan bedoel ik niet één klein gesprekje, maar door langer met iemand in gesprek te blijven. Maar het kan ook gebeuren dat je elkaar niet begrijpt. Maar daarin zijn toevallige kenmerken van je levenspad niet altijd bepalend. Er zijn collega's van mij op de universiteit die ik veel minder goed begrijp dan mijn honden of mijn laboratoriummuizen. En er zijn, die lijnen liggen eigenlijk niet vast. Maar voor begrip is het ook niet nodig dat je hetzelfde bent. Merleau-Ponty zegt dat het juist ontstaat wanneer je niet hetzelfde bent. Want als je hetzelfde bent, dan val je eigenlijk samen of je bent gelijk. Mm-hmm. Maar pas als je van elkaar verschilt, is er zoiets mogelijk als begrip. Terug naar Olly, die leerde jou dus om vriendelijker te zijn. Hoe deed hij dat? Nou, door iedereen eigenlijk open tegemoet te treden. En ja. Heel vaak maak je een soort inschatting als je iemand ziet op straat. Dan denk je, oh, dat is zo en zo iemand. Daar heb ik vandaag geen zin in. En hij is gewoon vriendelijk tegen iedereen. En daardoor heb je een andere, als dat je insteek is, heb je een ander soort gesprekken. Maar goed, je hoeft ook niet altijd vriendelijk te zijn tegen iedereen. Je mag ook best een keer een dag met oogkleppen op rondlopen. En wat leer je van je labmuizen? Nou, ik heb nu nog 6 ex-laboratoriummuizen over. Ze zijn al meer dan 2, dus ze zijn stokoud. Het zijn witte muisjes. Eerst had ik een groepje bruine muizen. En nu van deze 2 groepjes zijn er al best veel overleden. En wat ik eigenlijk al heel snel merkte toen de muizen bij mij kwamen wonen, was dat een muis geen muis is. Dus heel veel mensen denken bij het woord muis aan een plaagdier of in elk geval geen graag geziene gast. En verdiepen zich verder niet in het wezen dat ze tegenover zich hebben. En ik had die muizen geadopteerd. Ik wilde meer leren over muizen. Dus ik begon daar literatuur over te lezen. Maar er is eigenlijk helemaal geen literatuur over de sociale levens van laboratoriummuizen. Dus daar besloot ik zelf over te schrijven. En ik had ook bedacht dat ik graag vrienden wilde worden met deze muizen. Maar dat wilden ze niet, want ze vonden mijn handen stinken. Dus toen ben ik muziek voor ze gaan maken. Dus ik speel voor ze. En dat vinden ze heel leuk. Maar wat ik vooral heb geleerd is dat muizen heel goed voor elkaar zorgen. Als er een muis ziek is, zit er altijd een andere muis naast haar. Als er een muis een tumor heeft, dan gaan ze soms allemaal in een kring om haar heen zitten. Als een soort kring van steun. Ze zitten graag staart in staart. Ze houden van spelen. Dat wist ik ook niet. Ze maken vreugdesprongetjes als ze ergens zin in hebben. Ze hebben een soort begrafenisrituelen. Deze muizen hebben geen cultuur, want ze worden in een laboratoriumbak gestopt als kleintjes met elkaar. Dus ze hebben geen oudere muizen die ze kunnen vertellen hoe het moet. Maar als er iemand overlijdt, dan in het begin weten ze niet wat ze ermee moeten. Maar als er meerdere muizen overleden zijn, dan zie je dat ze die muis gaan begraven. En eerst altijd wassen en groeten en dan op een gegeven moment begraven. Dus ze zijn heel zorgzaam en heel... het zijn gewoon hele bijzondere wezentjes. En wat het mij ook geleerd heeft, is dat we eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat is iets wat je misschien op een abstracte manier wel weet. Dat we met alle levende wezens heel veel dingen delen over... over liefde, verlies, gemeenschap. Weet je, die kernbasis... Mm-hmm. Bestanddelen eigenlijk van je leven. Maar om mee te maken dat die wezentjes maar 2 jaar leven en daarin toch de hele cyclus van het leven doorlopen, heeft mij ook het leven weer op een andere manier laten zien. En ook hoe zij met alles omgaan. En mijn vader, die is 2 jaar geleden overleden, 1,5 jaar geleden. En op een bepaalde manier was dat ook. Heeft het me ook weer geholpen om dat op een andere manier te kunnen zien en begrijpen. Hoewel dat voor mijzelf een heel ander soort verlies is, is het allemaal ook weer hetzelfde. Onze levens zijn gewoon echt minder belangrijk dan we eigenlijk denken als mensen. En tegelijkertijd moeten we ook juist heel veel van elkaar houden, omdat we hier allemaal maar tijdelijk zijn. En dat een van de dingen is waarop we... een van de manieren is waarop we weerstand bieden tegen de tijdelijkheid en het feit dat alles vergaat. Ja, ik vroeg je naar het geluid van je jeugd. En toen zei je, ja, dat is een spinnende kat. Nou ja, ik dacht dus eigenlijk aan de stem van mijn vader, omdat ik heel veel over hem nadenk. En dat is ook logisch en dat is ook goed. En toen, maar goed, dat is niet meer mogelijk. Of misschien hebben we dat nog wel op een cassettebandje. Maar dat vond ik ook een beetje een gedoe. En toen dacht ik, wat is nou een heel fijn geluid uit mijn jeugd? En dat is echt de spinnende kat, Pumeli. Die kwam altijd bij mij in bed slapen. En die lag heel vaak op het kussen. En dat is voor mij gewoon een heel vertrouwd... Ik word nog steeds, als ik slaap... Ik heb nu geen katten, wel heel lang een kat gehad. Poetie, die ook vaak bij mijn hoofd lag te spinnen. Maar dat is het eigenlijk... Dan voel ik me heel veilig. En ik heb 1 keer met Poetie gehad dat ik... dat was de mooiste droom die ik ooit had. Toen droomde ik dat er een hele grote leeuw om me heen lag. Die lag te spinnen. En op dat moment voelde ik me volkomen veilig. En later dacht ik, die kat die lag natuurlijk tegen mijn hoofd te spinnen. En dat ging mee in die droom. En je zegt, ik denk veel over mijn vader. Hoe denk je over hem? Welke gedachten zitten er dan in je hoofd? Het is een soort combinatie van herinneringen en... zijn levensverhaal nog eens langzaam doorlopen met mezelf. Wat ik heel mooi vond toen ik hem zag dat hij dood was. Hij werd ineens ziek. Hij lag 11 dagen in het ziekenhuis en toen zijn we steeds er naartoe gegaan. Mijn moeder en mijn zusje en ik. En dat was eigenlijk heel fijn om er voor hem te kunnen zijn. Maar we wisten niet of hij wel of niet dood zou gaan. Nou goed, hij ging 's nachts dood, dus ik reed daar naartoe. En ik honden achter in de auto. En dat was een hele vreemde hectische rit. En het was ook een warme, broeierige avond. Maar toen zag ik hem en toen zag ik in 1 keer zijn hele leven. En ook onze relatie samen en ook in wat ik... de dingen waarin ik op hem lijk. En dat, dat en wat vond is ik dat? Een heel bijzonder moment. Nou, een soort moeilijkheid die ik met hem deel. En ik merk ook nu dat hij me eigenlijk heel goed begreep. Er zijn een paar mensen en een paar dieren die mij begrijpen. En begrijpen is niet kennis hebben van iemand. Want er zijn ook heel veel mensen die mij goed kennen. Maar iemand goed kennen is iets anders dan iemand begrijpen. En pas toen die dood was, dacht ik, oh ja, hij begreep iets van mij. Dat kwam pas later. Dus dat, ja, dat soort dingen, daar denk ik over na. Maar het is ook omdat gebeurtenissen altijd bij je blijven. Wij denken over de tijd na als een soort rechte stroom. Dus je bent onderweg, op je weg, en er gebeurt iets en je schrikt of je wordt verdrietig. Nou, ga je weer door op je weg en langzaam loop je dan dat gevoel eruit. En op een bepaalde manier klopt die metafoor ook wel. Zo kan het soms ook voelen. Maar het probleem is natuurlijk dat je heel vaak dat indringende gebeurtenissen ten eerste heel lang bij je blijven, maar ook weer terugkomen. Het zijn ook van die cirkels die je eigenlijk doormaakt. En als er dan weer iemand anders overlijdt, dan komt er misschien een ander overlijden terug. Net als met liefdesverdriet. Het ene liefdesverdriet roept ook het andere liefdesverdriet op. En dan kan je wel denken, oh, ik ben nu ouder. Wat vind ik er eigenlijk van? Dat is ook iets goeds om af en toe te denken. Hoe wil ik zijn voor iemand anders? Maar toch blijf je ook altijd door die cirkels van de tijd lopen en ook door vroeger lopen. En dat is ook iets moois, want dat betekent ook dat wat verdwenen is eigenlijk veel langer bij ons blijft dan we normaal gesproken denken. En het kan ons helpen, of in elk geval het helpt mij, om een onderscheid te maken tussen wat wel en niet belangrijk is in je leven. Het is ook een troostende gedachte natuurlijk, dat je, wat je zegt, van dat dingen veel langer bij ons blijven. Ja, en ook in je lichaam blijven. Ik denk ook dat wanneer je van iemand houdt, of dat familie is of vrienden of wat dan ook, dat je aangeraakt wordt. En dat die afdrukken die blijven in jou achter. Dus de tijd kneed je, zeg maar, als mens, maar ook al die momenten waarop je aangeraakt wordt. En dat is een soort troost waar je weinig aan hebt als je iemand net verloren hebt, maar waar je wel de rest van je leven iets aan hebt, denk ik. Want is dat ook wat je bedoelt met wat je aan het begin zei, van natuur bestaat niet alleen uit planten en mensen en dieren. Het zit ook in het ontstaan en het vergaan van dingen. Eb en vloed, daar zit natuurlijk ook die cyclus zit daarin. Vind je dat we het te veel wegstoppen? Het vergaan, het afscheid nemen, het loslaten, dat we dat niet leuk vinden? Ja, en het opnieuw beginnen, want dat is dan de andere kant. En dat krijgen we cadeau. Dat is wat ons helpt om door te kunnen gaan. Het leven is natuurlijk beweging. En soms moet je de stilte opzoeken. Mm-hmm. Ik hou ook heel erg van stilte, maar je moet ook in beweging blijven, want anders raak je het kwijt. En je vraagt, vind je dat we te veel wegstoppen? Ik denk dat mensen heel erg afgeleid zijn. Ik denk dat mensen hun leven lang soms afgeleid zijn en naar hun werk gaan en bezig zijn met kinderen en alles wat er allemaal moet gebeuren de hele dag en hoe ze overkomen op anderen en wat er nog voor foto's op Instagram moeten. En wat is dat wat je zegt met je raakt gestrikt in je eigen kleine menselijke leventje? Ja, en dat is, het is ook belangrijk, want je moet ook de dagelijkse realiteit serieus nemen. Ja. Want anders dan gaat je leven ook gewoon voorbij. Maar het is ook heel vaak schijn. Heel veel dingen die belangrijk lijken zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Maar als je de hele tijd alleen maar bezig bent met wat belangrijk is, dan wordt het leven wel zwaar. Omdat er gewoon heel veel erge dingen aan de hand zijn. En omdat het omdat je ook afleiding nodig hebt, denk ik, af en toe. Ja, dus het is een kwestie van daar de juiste balans in vinden. Inderdaad, er is niemand die in een hospice ligt en die zegt, had ik maar meer Instagram-posts gedaan. Toch? Maar je kunt inderdaad ook niet de hele dag alleen maar stilstaan bij grote thema's als vergankelijkheid en... Nou ja, kijk, het is voor mij natuurlijk... Ik heb ook een beetje van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Dus ik denk dat zowel als... voor mij is altijd het maken van dingen... of het schrijven van liedjes, het tekenen... en later het schrijven van romans... heel erg verbonden geweest met hoe ik besta. En het fijne daarvan is dat alles wat ik zie... ergens in terecht kan komen... En dat als je iets maakt van een gevoel of een gedachte of een probleem... dat het een eigen leven krijgt buiten jou en zelf de wereld in kan gaan... zodat je er zelf, dat je het zelf een beetje kan loslaten. En ik heb het gevoel dat mijn werk mij altijd beschermt. Vooral het werken zelf, de praktijk van het werken. Dat vind ik heel prettig. Dat geeft ook vorm aan mijn dagen. Mm-hmm. Dus het is... Ik vind het denk ik belangrijker dan de meeste mensen... om wel na te denken over dingen en stil te blijven staan... bij zeg maar de grote thema's van het leven. Maar dat is ook wat je gegeven wordt. Ik denk niet na over... Weet je, sommige kunstenaars en schrijvers denken dat ze de baas zijn over hun werk. Dat zij degene zijn... Die het creëren. Precies. En ik denk dat verhalen tot je komen... en dat het veel meer een kwestie is van recht doen aan de verhalen die naar jou komen... die jij moet vertellen en dat je daarin ook een heel dienstbare functie hebt... eigenlijk als mens. De muziek die je hebt aangedragen als wankelmuziek... die slaat wel heel erg aan op die cyclus waar je het eerder over had. De Goldberg-variaties. Waarom wilde je dat horen? Nou, ik was aan het nadenken over wankelmuziek. En eigenlijk, als ik me niet goed voel, dan luister ik niet naar muziek. Dan ga ik naar buiten. En ik ga mediteren. En ik vind dan dus juist stilte en bij het niet gaan zitten fijner dan liedjes. Want dan ga ik huilen. En als je eenmaal... Ik huil ook wel soms, hoor. Ik ben niet tegen huilen. Maar ik denk dat huilen heel vaak ook iets eindeloos krijgt, bij mij althans, als ik somber ben. Ik hou ook meer van stilte. Dus toen dacht ik aan John Cage. Maar goed, dan is het John Cage 4 minuten 33 seconden. Maar dan is het 4 minuten 33 seconden stil op de radio. Bij ons een noodband aan. Ja, dat precies. Is echt een probleem. Ja. Maar wat ik wel eigenlijk altijd gedaan heb... is heel veel piano spelen als ik wankel. Dat is namelijk heel goed om je systeem te herschikken. En ik kan ook nog wel luisteren naar klassieke muziek. En ik heb eigenlijk altijd heel veel Bach gespeeld... en heel veel naar Bach geluisterd. En dus na de dood van mijn vader dacht ik... ik ga de Goldberg-variaties instuderen... en toen ben ik er ook weer meer naar gaan luisteren. Dus vandaar. De aria van de Goldberg-variaties in de uitvoering van Glenn Gould. Goldberg-variaties in de uitvoering van Glenn Gould. En dat zijn het is de wankelmuziek van Eva Meijer. Hoewel je eigenlijk zei, stilte is beter dan wat dan ook. Als het gaat om wat je nodig hebt op het moment dat het wankelt in je leven. Je hebt een prachtig boek geschreven. Verwar het niet met afwezigheid. Wat ik er mooi aan vond is dat je gaat, nadat je het hebt gelezen, ga je zo anders naar stilte kijken. En naar stilte luisteren. Want je wordt je er voor het eerst bewust van hoeveel een stilte kan betekenen. Ja, precies. Want verwar het niet met afwezigheid gaat over politieke stiltes. Dus en dat zijn eigenlijk meteen heel betekenisvolle stiltes die een rol spelen in hoe we ons tot elkaar verhouden. En die eigenlijk veel betekenisvoller zijn dan we eigenlijk denken. Er is stilte als protest, daar bijvoorbeeld bij een sit-in of mensen die iemand negeren. Er is stilte als ruimte voor luisteren, voor transformatie. Ik denk dat luisteren, daarom is radio ook mooi natuurlijk. Hoewel wij de hele tijd ik met name aan het praten zijn. Maar goed, je mag ook stilte laten vallen. En er zijn de stiltes waardoor mensen en andere dieren gedisqualificeerd worden. En ik denk dat ik heb altijd heel veel van stilte gehouden. En ook van taal en van stem. Dat zijn dingen die voor mij bij elkaar horen. En dit boek volgt eigenlijk uit mijn werk over politieke taal. En toen ik eraan begon, had ik helemaal geen vastomlijnd idee van wat ik waar ik het over wilde hebben. Dat is voor mij eigenlijk altijd zo met een boek. Dat ik schrijf niet om iets te betogen, maar om iets uit te zoeken. En uit te pluizen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En het eerste waar ik achter kwam is dat er heel veel verschillende soorten stiltes zijn. En dat woord stilte doet het eigenlijk lijken alsof er maar één stilte is. Maar dat is niet zo. Want je hebt geluid en je hebt stilte. Ja, precies. Ja. En terwijl we heel genuanceerd kunnen nadenken over taal. En stilte is ook een onderwerp dat in de filosofische traditie eigenlijk heel erg genegeerd is. Omdat het altijd maar over taal ging. Want taal is hoe mensen hun rationaliteit uitdrukken. Dus dat wordt dan door filosofen als heel belangrijk gezien. Mm-hmm. Want filosofen houden van dingen waar ze zelf van houden. Namelijk van nadenken. Dus dat vinden ze ook heel belangrijk dan voor de mens. En dat is het ook hoor natuurlijk. Maar het eerste waar ik dus achter kwam is dat er achter dat woord stilte heel veel verschillende stiltes zitten. En toen ben ik dus gaan uitzoeken wat voor stiltes er zijn. En welke rol die spelen in het structureren van bepaalde politieke problemen. Want we hadden het net heel even over de verkiezingen. En verkiezingen zijn natuurlijk een soort meetmoment in de politiek. Maar er zijn veel meer dingen aan de hand. En in het boekje bespreek ik bijvoorbeeld hoe bepaalde protestbewegingen zoals Black Lives Matter en MeToo laten zien dat bepaalde groepen weliswaar mee kunnen praten binnen de regels van het politieke spel. Maar dat die regels van dat politieke spel eigenlijk zo afgebakend zijn dat ze mensen zoals vrouwen, mensen van kleur nog benadelen. En dat merk je dan bijvoorbeeld als MeToo zegt van dit soort praktijken zijn ook machtsmisbruik. Die zijn weliswaar niet strafbaar binnen de wet, maar ze beïnvloeden wel hoe mensen hun levens kunnen leiden. Eigenlijk is dat niet hoe het zou moeten. En dat moeten we gaan veranderen. En vervolgens ontstaat er dus een discussie. Is er ineens eigenlijk een soort taal voor een probleem dat heel veel mensen al heel lang voelden, maar waar ze niet de vinger op konden leggen. En dat is heel interessant. Dat is eigenlijk een soort beweging van stilte naar taal. En zo zijn er wel meer voorbeelden. En ik denk dat juist het nadenken over stilte eigenlijk heel helder kan maken welke onzichtbare problemen er spelen. Zoals met die waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. De stemmen die verdrinken in het geschreeuw van de protesterende boeren op tractoren. En dat zijn echt niet alleen maar de dieren. Dat zijn ook de andere boeren, de kinderen, de omwonenden die ziek worden enzovoort. Mm. Dus door meer aandacht te hebben voor de verschillende soorten stiltes, word je je bewuster van welke gesprekken je wel moet voeren. Ja, dat is mooi gezegd. En wat ik mooi vond is dat je eindigt ook met eigenlijk een soort aanbevelingen. Stille aanbevelingen. Ook naar de politiek toe. Waarin je zegt van we moeten beter stiltes leren lezen, leren zwijgen, leren luisteren. En het ook inbouwen, die stiltes, in politieke systemen. En leg dat laatste eens uit. Nou ja, over het algemeen, we denken heel vaak dat het wel goed geregeld is in de democratie. Mensen hebben rechten en dat is ook fantastisch. Hè? Ik bedoel, ik ben elke dag blij met mijn recht op meningsuiting, met mijn stemrecht. En, mm-hmm. en zeker ook in de context van die bedreigingen en die Twitter-ding, hoor. Ik voel het heel erg dat ik een rechtsstaat heb waarin ik me kan uitspreken. En ook instituties die me steunen, zoals de NRC en de UvA. Maar het feit dat mensen bepaalde rechten hebben, wil helemaal niet zeggen dat we nu klaar zijn met het project van de vrijheid en de gelijkwaardigheid. Sowieso zijn het natuurlijk alleen maar mensen die rechten hebben. Maar daarnaast laten de voorbeelden die we bespraken eigenlijk zien dat er ook nog heel veel niet gehoord wordt. En dat is niet toevallig. Dat is echt een uitkomst van hoe de machtsverhoudingen in elkaar zitten op dit moment in Nederland. En daardoor leven we eigenlijk. Van de week las ik citaat van Judith Butler, die zich afvroeg: is het mogelijk om een goed leven te leiden in een slecht leven? En daarin gaat hen voort eigenlijk op wat Adorno schreef. Het is niet mogelijk om een waar of waarachtig leven te leiden in een onecht leven. En ik denk, dus wat Butler eigenlijk wil zeggen, is dat wanneer je nadenkt over een goed leven als alleen maar je eigen leven, van krijg ik wat ik wil in dit leven, dan leid je niet echt een goed leven. Zeker niet als dat gebaseerd is op de uitbuiting van anderen. Dus een fabriekseigenaar die haar werknemers uitbuit, leidt geen goed leven, ook al is het een geriefelijk leven. Hetzelfde geldt voor de directeur van Shell of een wapenleverancier of een varkensboer. En ik denk dat die vraag naar het goede leven voor iedereen er een is die ook heel erg laat zien wat er nog moet gebeuren in onze samenleving. En dat we. Want dat is. En dat we het pas gaan zien als we de stiltes beter leren begrijpen en lezen. En het probleem is namelijk dat mensen van heel veel groepen denken dat ze echt geen stem hebben, zoals dieren. Of lang werd dat ook van vrouwen gedacht, dat ze ook echt niet in staat waren tot politiek handelen. Dat zijn hele taaie systemen, maar het kan wel anders. Ha, lieve Eva, wonderkind en duizendpoot. Bij de presentatie van Dagbouwoog zei een medewerker van de universiteit tegen mij: ik heb nog nooit zo'n slimme student gehad. En dat zei hij niet uit bewondering. Maar ik hoorde er het plezier in om te merken dat je woorden op vruchtbare bodem vallen. Dat je een wegbegeleider tegenkomt. Iemand die met je meeloopt. Soms even achterblijft om goed te kijken. En dan ineens vooruitholt. Met de grenzen van mijn taal liet je me zien dat er iets geruststellends uitgaat van het besef dat wij allen slechts een broodkruimel zijn op de rok van het universum. Om Lucebert te citeren. Ik hoop dat we nog lang samen op zullen lopen. en dat jij wegbegeleider van vele lezers zult blijven, hier in Nederland en ook daarbuiten. Mijn lieve uitgever. Ja, Eva Cossé. Wegbegeleider, dat vind ik een mooi woord inderdaad. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat ze daar een volgende gast mee verblijden. Wat ga je achterlaten? Waar wil je van af? Ik ga, nou ja, wil er vanaf. Ik ga een plant achterlaten. En die plant die heet de moeder van 1000 kinderen. En dat is niet voor niets. Want dit is een plant met een heel sterke wil. Ik heb eigenlijk al mijn planten gevonden of gekregen. Deze komt uit de categorie gekregen. En voor je het weet heb je daar echt heel, heel veel. Maar het zijn leuke, vriendelijke planten. Ik vind het ook een klein beetje zielig om hem hier achter te laten. Maar toch denk ik dat iemand, ik heb dus 12 of zo van deze. En al die planten worden ook heel groot. Deze niet per se, maar gewoon alle planten in mijn huis. Die groeien en die groeien en die krijgen kinderen. Hoe moet diegene ervoor zorgen? Nou, eigenlijk kan die heel veel hebben. Ja, oh, goed. Een beetje water af en toe. En wat kunnen we leren van deze plant? Dat gewoon doorgaan. En dat is ook eigenlijk het belangrijkste wat je maar kan doen in je leven. En accepteren dat soms krijg je veel water en soms even niet. Ja, precies. Jij mag ook iets uitkiezen, iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Oké. Je hebt de keuze. Je hebt de keuze uit 3 dingen. Ik heb hier de zelfgemaakte pennenhouder van Laurens Dassen. Hij heeft het ook gesigneerd. Volgens mij was hij 7 toen hij dit maakte. Ja, ik ken dat. Dit is een bekende look. Ja, hè? Ja. En dit is het marmeren. Er hoort ook een schaakbord bij. Het marmeren schaakbord van Toby Lakmaker. En dit is het boek Style versus Substance. En het gaat over Amerikaanse politiek. Het is achtergelaten door Boris van der Ham. Omdat hij ervoor pleit dat we juist niet, dat we minder op de Amerikaanse politiek moeten lijken dan dat we nu gaan doen. Ja, dat vind ik echt een heel goed streven. Maar ik ga toch voor de schaakstenen. Want dan kan ik misschien eindelijk eens leren schaken. Ah, er hoort ook een bord bij, hè? Okay. Dus, dit is heel zwaar. Dus ik weet niet hoe je hier bent, maar komt er. Ja, mooi. Dankjewel. En wij eindigen met de liefde. Stilte is ook, schrijf je in je boek, intimiteit. Dus betekent dat dat je aan een stilte ook kunt aflezen hoeveel iemand van je houdt? Nou, voor bavianen is dat wel zo. Want die zijn alleen maar stil eigenlijk met goede vrienden. En ik denk dat het heel fijn is om wezens te hebben met wie je stil kan zijn. Mm-hmm. Dus in die zin heeft stilte wel met intimiteit te maken. En zeker ook in andere culturen, bijvoorbeeld in Japan, is dat echt een uitdrukking van een hechte relatie. En ik denk bij ons ook wel. Ja, het is als je comfortabel stil met iemand kan zijn, dan betekent dat heel veel. Ja. Heb je veel mensen waar je stil bij kan zijn? Ja, ik denk het wel. Of zijn ik het heb meer niet, dieren? Ja, dieren ook sowieso. Ik ben niet zo. Ik ben geen allemansvriend. Maar ik heb wel goede vrienden en ik heb 2 hele leuke nichtjes. Dat zijn ook mensen. Dat zijn ook mensen, ja. Over leuke mensen. Bij wie je stil kan zijn. Ik denk dat het spreken en de stilte in het algemeen meer in balans zouden kunnen zijn. Want met iemand praten is ook heel is ook heel fijn. Maar ik zou het iedereen, eigenlijk alle luisteraars, wel gunnen om ook echt meer stil te zijn. En ook stil te zijn met jezelf. Ik denk dat ik pas 10 jaar geleden of zo begreep hoe belangrijk dat was voor mij. De muziek die bij de liefde hoort, zei jij, is Blue van Joni Mitchell. Ik heb er heel lang nagedacht, omdat ik niet echt naar liefdesliedjes luister. En ik dacht, het moet Joni Mitchell zijn of Kate Bush. Want daar luisterde ik heel veel naar toen ik opgroeide. Ik heb ook nog even Hounds of Love van Kate Bush overwogen. Want dat begint zo fantastisch. Maar dat mogen de luisteraars straks zelf gaan luisteren. Omdat dat veel meer een liedje is dat eigenlijk over de romantische liefde gaat. En over de angst die daarbij hoort in het begin. En, het, en de overweldigende hoeveelheid gevoel. En de, ook de vraag wat dat dan is en wat je ermee moet. Mm-hmm. Maar toen dacht ik nou over Joni Mitchell en eigenlijk het hele album Blue. En het is, Blue is niet speciaal een liefdesliedje voor een mens. Dat zou je erin kunnen lezen. Maar het is eigenlijk ook een liefdesliedje aan het leven en ook aan de moeilijkheid van het leven. Want Joni Mitchell zingt eigenlijk over een soort, over meegevoerd worden door het blauw, door de zee, door het, het zware van het leven. Dat je misschien zelfs wel naar beneden trekt. Want ze zingt Crown and Anchor Me or Let Me Sail Away. Dat kun je natuurlijk aan een geliefde zeggen, maar dan is het een beetje pathetisch. Maar het gaat steeds, gaat het ook over het leven. Van leven, hou me nou vast of laat me gaan. Mm. En daarna zingt ze, ja, iedereen, everybody's saying that hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around it though. Dus ze zingt over de, over haar tijdgenoten, haar vrienden en geliefden die zich laten meeslepen door die moeilijkheid van het leven. En uiteindelijk eindigt het, dan spreekt ze Blue aan, of dat een geliefde is, of het leven, of het verdriet. En zegt, hier is een schelp voor jou. En daarmee, want daar kun je dan een zacht slaapliedje in horen. En dat is dit liedje. Dus het is uiteindelijk ook een liefdesbekentenis aan de kunst die altijd de kracht heeft om ons te redden als het moeilijk is, om ons leven te redden. En dat is denk ik een heel, het is fantastisch dat je al die dingen in één heel mooi liedje kunt stoppen. En degene die daarmee, want ik heb heel veel toen ik 14, 15, 16 was, heel veel naar die plaat geluisterd. Het hele album is fantastisch. Maar dat je daarmee iemand ook kan laten zien van, hey, het is moeilijk, maar dit kan ook. Je kunt er ook over zingen. En in die zin is muziek misschien ook een soort tussenvorm tussen de stilte en de taal. En lijkt het ook meer op gevoel dan op het denken. Vind je het leven moeilijk? Ja, ik denk dat als je het leven niet moeilijk vindt, dan heb je niet goed opgelet. Ik weet niet of ik nu iemand citeer of dat ik dit zelf bedenk. Maar dankjewel, Eva Meijer. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram en TikTok @MishaBlok. Skin, an empty space to fill. over and I'm gonna take a look around at the blue. NPO Radio 1.